Radio Èxit, 106.4 FM. Bodegas Canric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Canric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Canric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. Alegria i bon dinar, migdia. Benvinguts en el nostre camp en aquest diumenge, dia 16 de febrer. Una vegada que ja han passat les festes de Santa Eulària, el dimecres, dia 12, ho varen celebrar, aquesta villa de riu que en tanta alegria celebren les festes, com sempre. Ara vendran les festes de Carnaval, després vendran les festes de Sant Josep. Vaja, que començam l'any i començam amb festes, a part de totes les que hem celebrat ja. El nostre camp fins a les 2 de la tarda aquí a Radio Èxit, i ja sabeu que podeu demanar, que podeu consultar i que podeu tornar a escoltar el nostre camp en el Facebook de Radio Èxit. Benvinguts i do a tots, estem molt contents de que compartigueu amb tots nosaltres el programa i felicitam en els qui avui celebrin el seu dia. Avui farem una mescla de xeremia, de glosada, també de cançó de Porfèdia i una mica de tot per fer que el programa siga de sagrat de tothom i, si no, de tothom, de sa majoria. Començarem, idò, amb una sonada de xeremia recordant en Enroquetes de Santa Gertrudis. Benvinguts tots en el nostre camp. En Pep d'en Xico d'en Jai mos fa una de les seues cantades, l'escoltam aquí ara mateix. Des de ses salines venen just a posta per cantar, i en sé qui no es diverteixen per no poder batallar, perquè els d'aquí se rendeixen quan els veuen arribar, i en vés de gastar alegria i es cuiden que la plorar. Si els preguntau a què passa i escalen a mastegar, i l'últim desemboliquen que no han pogut entrenar. Tenim ses figues madures i ses faves per ventar, i hem hagut de fer travessures per les 10 poder arribar. Jo, que som sa més manyucla, no em sabien fer aixecar, que m'han hagut de fer gassigues per sa guixa i per allà. Si ripa trobar en forma més d'un si durà sa mà, caldaré mitja lletuga que no se l'han d'acabar. Com dèiem, el dimecres passat va ser el dia de Santa Eulària. Ja vàrem dedicar el programa passat a totes elles, a tot el poble, però na Pepita Palau mos canta una cançó que diu així: de nom en diuen Eulari. I de nom me diuen Eulari, i de mal nom som per dalt, de sa cara prou polida, ningú m'ha dit lletja mai. Més o menys divertida, depèn de sa companyant, i també bastant trempada, tot ajuda a fer un bon any. I el meu home sempre em diu, disfruta del teu mirall, però ara ell sempre es queixa que una cama li fa mal. I sempre la durrufada, jo li dic que no és normal, no pot anar amb bicicleta perquè no basta el pedal. I jo dubto serà un cuento i en que ell m'ho diga formal, i el vaig passar per camises i a un xequeu general. I quan els vaig preguntar i a que el que té de mal, i em varen dir que un nervi i que tornarà a ser normal. I en 15 dies de baixa tornarà a dar a pedal, i degut a treballar massa i es havia cursat un pal. I jo sempre li deia vago quan el anava torejant, i reconec ser sa culpable per ser bo i bebusat tant. I sols pensava en lo que em deia i en aquells 25 anys, i ara quan hi faig memòria i abaixes cap i callar. I es creia que menjaria i som més grossa que abans, sempre duia sa clavia i en el forat de davant. I volia treure sa xut diguent així no anam, i no escoltava quan li deia que havia plogut bastant. I ara des de que és major i em sol per la viceversa. Més música, més cançons aquí en el nostre camp avui diumenge, i ja estem a meitat de mes i anem a escoltar una cançó de na Margalida Roig que diu "Jo em faré alguna de nova". Sempre em fa de noves i sempre molts a canta. Jo em faré alguna de nova que et causarà sentiment, que et durà records de voltes que has abusat de sa gent. Jo ho penso algunes vegades i altres tant que ho diu sa gent, que has nascut per fer narrades o t'ha faltat granament. Si t'aprofites des altres per fer apel·lar sa gent, cada sant li rimbes dia i et desenganyaràs temps. Si algun dia regles comptes veuràs que has perdut el temps, que eixemples que et facin home en aquest món pocs ne tens. Ja ho tindries de pensar-ho i suplica quan tingues temps, que s'haurà de sa partida no dugues res dins dolent. I riguent i fent-ne sa broma, mirau com us passes temps, tota classe de disculpes per tot lo que hi anat dient. Jo em faré algú alguna de nova que et causarà sentiment, que et durà records de voltes que has abusat de sa gent. De bé, 55 minuts de música, de cançons, de sonades, de alegria i d'amistat en aquest diumenge, dia 16, que compartim amb tots valtros. Dius que ho som desvergonyida, una cançó que vos dedicam a tots valtros. Dius que ho som desvergonyida, que davant gent m'ho has dit, com vols no siga atrevida, sento tan desvergonyit. Em vols donar despedida i aquesta mateixa nit ja ho planyaràs d'algun dia, que jo som sa que t'ho dic. Sent que ho som sa teua vida, tu ets el meu esperit, jo els motius sebre voldria que encara no me l'has dit. Ja sé que em parles polit i em fas molt sa comareta, i do tu em vesses complit en lo que em vares prometre. Que quan tu em fa un convit no de planya sa passeta, eu t'he de ser resplendit encara que es penedesca. I no demostrar-se aquí que amb un que no s'ho meresca, si et recorda vaig venir que estava tota soleta. Va ser perquè em vares dir vine i farem sa copeta, i en vez de donar-me vi vares estrenyes sa xeta. No em facis gana de riure per un motiu tan petit, que lo que es perd en un dia i es pot guanyar en una nit. Molt aviat desconfies, jo encara no m'he morit, si pels temps perdut sospires jo tampoc no l'aprofit. Que me la pas de dormida i espero que ma mare em crit, i es desfris no em du avorrida com tu vegades m'has dit. Si passes tan mala vida, no estrany si t'has aflaquit, jo tot m'ho prenc per mentida, no estranyis si me n'enric. Dius que ho som desvergonyida, que davant gent m'ho has dit. Jo quan vinc vora tu em pos, estiu costat a la dreta, un poc de cantat del cos, de peus d'alça cadireta. Una mica perillós, però per sa cinta estreta no hi ha por de cap remors ni sentir-se sa corneta. Em diverteix un bon tros perquè ets molt divertideta, et vull esvertir-te un poc perquè ets la meua loteta. Quan te platis vores foc, no fluixis sa bicicleta, perquè et pots encendre el floc i cremar-te un pam de veta. Jo no et vull fer veràs foc perquè es bufa ma morina i em perjudica i no poc, mirau si em causa ruïna. Si alguna volta ho aproves que veig se reveixinen, si tu t'agrada aquest joc ja no farem bona lliga. Vull dir si tingués sa sort que vora tu em vés de viure, de cap de tel algun toc t'assegur que et donaria. Que no et valdria Sant Roc perquè no te'n lliuraria qualsevol cosa comporti per aquesta somniga. Mal me sabràs si estàs niga perquè has passat mala nit i et veig en sa cara trista per causa d'aquest sentit. Alguna cosa que piula tal volta algun banyarric, si el caldo ves deixa'l viure però no hi posis el dit. Quan me l'apreten més llisca és com un mal esperit, jo això t'ho dic per sa xistra que jo mateix m'ha seguit. Si t'hi vols viure contenta i anar amb el cor eixerit, fer com jo que dorm a cera i si vols venir t'hi convid. Ja em pareix que et convé poc que et vengui a veure passera, perquè tu és d'un ser fort i jo de pedra foguera. I si tu pam traurem foc i cremarem sa garbera, o bé si feim algun trot dinegant per sa vorera. Ei, pots caure dins el clot que has de calar sa paiera, o qui s'ha treure't de lloc unes de sa lloriguera. O donar-te algun mal toc per sa mitja de darrere, jo encara diria fort, per això ho som malicera. i en vez de dar-te conhort encara dar-te llandera, ja que no em sap seguir jo com si patisses de pera. Si venc vull venir de dia que és perillosa sa nit, dius que ho som desvergonyida que davant ja m'ho has dit. No mos hem de barallar, ai, oi, tu, que porfadiem, ni mos tenim d'enfadar, que els dos ja mos coneixem. Però si vols festejar, ai, que mos divertiguem, no em vengues a destorbar, perquè no mos entendrem. Que això és un costum que hi ha, ai, i nosaltres no el mudarem, ses dones són per donar, i els homes perquè ho busquem. I tu també et pots folgar, que nosaltres mos alegrem i sense perjudicar, sou cosí i aprofitem. No és perquè et vulgui tocar, encara que ho aprovem, que només és per buscar si alguna cosa perdem. Tu em diràs on està i més prou la trobarem. Per si vens a festejar, ai, abans te vull esvertir, no t'has de tant atracar, ni vora on s'arronir, ni estar-me allargant sa mà per davall es faldellí, o alguna cosa buscar, com si em vesses de munyir. Si vora tu m'acotones perquè et veig manereta, et tenc de contar-te el front, que estàs a tu londradeta. Ja veig que els teus ulls fan llum, però no et vull comprometre, que has agafat un costum, anar-hi així engrescadeta. Que te seus dalt els fadrins per tocar-los sa bragueta, t'aixeques els faldellins i els deixes veure sa teta. Quan plou mos remullant tots ja haureu comprès el sentit. Tu em parles amb un sentit que quasi dir-te el negoci, si tan crem no es diràs ni que tu no gastes fredors. M'apretes sobre el teu pit i em desconjuntes el cos, em descordes el vestit i em llepes els mocadors. Em deixes veure el bailic i em parles molt amorós, jo t'escolt call i m'enric de veure tan falagós. Déu mos defens d'estar al llit d'un jove tan juguissós, perquè un dormir no podria i se'l seria engronit. Neulària de Sant Carlos mos diu totes les hores del dia. Depèn de què, totes les hores del dia no es pot fer, però ser alegre i ser feliç, sí. Totes les hores del dia, el bon nostre senyor, que ell va patir per salvar-nos 5 misteris de dolor. La primera principia, la sagrada passió, bon Jesús dins l'hort estava fent molt trist oració, suplicant en l'utens pare per nostra salvació, fins de remar sang i aigua, patir per nostre amor. Totes les hores del dia, el bon nostre senyor, i el segon quan la soltaren a Crist nostre senyor. La soltaren a judius, aquells judius traïdors, lligat amb una columna per crucificar el seu cos. I els assots i les cadenes ja ho recebia gustós per donar-nos a conèixer que és misericordiós, que hem de viure uns en sus altres, no hem de portar-nos rancors, que té de venir per nosaltres un dia molt espantós i a llegir-nos la sentència un jutge molt rigolós, i aquell que la tindrà bona ja ho serà en el món dixós, que si no han fet bones obres no hi voldran sospir ni plors, que mos donaran sa paga, que en serem mereixedor. Totes les hores del dia, elevem nostre senyor. Un parell de glosetes verdes que mos canten ara en el nostre camp. No vos empatxin. Majora d'ells que teniu tantes figues i figueres, ses de palpa, ses voreres, m'heu de dir quan les colliu. Un dia que vaig venir, tu estaves tota soleta i en vez de donar-me vi, vares estranyar s'aixeta. Aquí a sa casa vesira és una cançó de recordar Toni Pujolatí. Ai, aquí a sa casa vesina ens hem volgut ajuntar. Ai, que fam de 15 dies que mos vareu convidar. Ai, vosaltres poca família en redeu d'escatima. Ja teniu gust i pessetes i heu volgut renovar. Una cuina molt polida que vos heu fet arreglar. Que has dit rajola fina, quina lluïntor que feia. I on per que na Maria prendrà gust de fer dinar. I Antoni, si es farà llina, li ajudarà a remenar. I en Joan el tastaria, que ell té gust de pelada. I si bom ell li agrada, de com ell altres ni. Jo també m'agradaria m'ho deixar seu a prova. Només fes-se un siulo seria bo de ginya. També una altra cosa que no bombia per la d'aquest tu de banyar-vos i en tota acumulida. Només rodar s'aixeta, teniu s'aigua d'altes. Ja estem ahir peinilla per fer-vos espantina. Molts anys que heu posseir-ho si sa vostra volenta. Tilleu bona acollida i venga blat dins de sa. Jo ho som calava d'ella, però ara he canviat. I entre cançó i cançó, alguna gaiteta també dels nostres recordats Nicolau de Sabinà i d'en Taronges, de lo milloret que hem tingut en el nostre folklore. Thank you. Des de la cala de Sant Vicent, s'ha recordada Catalina Marí, una amiga que sempre mos venia a cantar cançons, i aquesta és la cançó de l'astronauta. Jo que en sóc un astronauta que sempre n'hi de volar. M'hi vist en bastants apuros, però encara ho puc contar. Quan hi sóc dalt de la lluna, molt poc m'hi puc alegrar, pensant-hi en sa família, que no sé si mai la podré abraçar. Quan hi sóc dalt també penso quin altre món hi haurà, que diu que quan ens morim en aquell haurem d'anar. Si ens aninem ben tranquils, allà podrem descansar, que crec que en aquesta terra molt pocs ho poden lograr, que per guanyar-se sa vida moltes se n'han de pensar, i no són totes alegres en ses que ens hem de posar. Per allí dalt de sa lluna 8 dies n'hi vaig passar, que em pareix que eren 8 anys que mai no pude oblidar. Sa tristesa que tenia trobant-me tot sol allà, menjant coses pervenides que no em pogués enflamar, que per guanyar-se sa vida la disponem a deixar, que amb una petita avaria l'aire es podria acabar. Llavors segur ja seria que ens podrien enterrar. Lo més probable seria que allà ens haguéssim de quedar, i deixarem les coses tristes i d'altres n'hem de parlar. Hi haurem de portar artistes que allà puguin treballar, i alegraríem sa vista i el temps tan llarg no serà. Ni dit coses impossibles que això no es podrà lograr, perquè les bones artistes tan lluny no hi voldran anar. Puguent-se guanyar sa vida i a la terra hi puesto pla, no la voldrà ni esposar-la, que tan sols una n'hi ha. Una cançó que té molts anys, que l'hem escoltat moltes vegades en el nostre camp i que avui la volem recordar. És n'Agustinet i mos canta una cançó redoblada que diu Jo vaig néixer l'any 14. Jo vaig néixer l'any 14 i el 35 vaig quintar. Ye però feia servici quan la guerra va estallar. Que vi ha tret bon número quan me varen sortejar. I és 1134 va ser que jo em va tocar. I llavors estallà la guerra i la truita va canviar. I quedem anaren dos quintes, jo m'hi varen agargar. I el que ha passat castell que es veig mos pot recordar. I tot ell i se duia dol i sa broma es va acabar. I sa vi si jo de Palma va venir bombardejar. Jo em vaig i sa fonda de Can Cires per en terra va quedar. I jo em vaig buscar anar a sa guerra i vaig arribar a tremolar. I que tinc moltes bombes i no em podia amagar. I vaig passar-me alguns dies sense dormir ni menjar. I per dins aquelles trinxeres sense llit per descansar, i heu ni tant si com si nevava i allí havíem d'aguantar, i en part una matinada jo sempre en recordarà, ni se sent amic ja venien si deia d'adelantar, i sortiria tirava sense poder reposar, ni se si jo passava i moltes bombes tirar, i tanques i metralladores allí tot va d'esperar, i jo estava una avançadilla que aquell dia em va tocar, i era els 10 del matí que el meu ser vaig a mullar, i ja estava na celebrada i m'ho la volien tallar, i 15 soldats i 3 cabos i un sergent molt militar, i 30 caixes de bombes allí ara m'explotar, i a la una de la nit una veu vaig escoltar, i venga soldats per amunt que ja és hora de passar, i que els hem ja et celebrada i ningú ens aturarà, i és nostre sergent gallego de nervis se va atacar, i va sortir de sa trinxera i 4 bombes tirar, i ells tiraren una que mal ferit va quedar, i allí te mos cridava i soldats veniu-me a buscar, i que m'han rit per ses cames i jo no puc caminar, jo i un altre ens esvergàrem i allí el vàrem abraçar, i mos tiraren una bomba que mos varen esquitar, i entre sang meu i seua i es trac ja em vaig sullar, i no ho era molt de primera ni el duia per passejar, i per on tenia altra que jo em pugui pogués canviar, i Sandem va venir el metge i a tots tres mos va curar, i jo em vaig la una vena que s'ull dret em va tapar, i que s'infectava a l'hospital hauré d'anar, i em vaig passar 15 dies que molt poc vaig disfrutar, i llavors venir el diumenge i a missa no vaig anar, però junolls en terra un bon rato van resar, i pensant en silla d'Eivissa i ma mare que em va criar, i perquè aquell un ferit ningú cridava el papà, i tothom cridava sa mare que és el més polit que hi ha, i jo hi vaig deixant l'any 14 i el 35 vaig quintar. I llavors vaig anar a Extremadura, que un record me'n va quedar. Dic que la meva companyia m'ho la varen destrossar. Ni d'un cent, na que n'hi havia 13, em varen quedar. Perquè varen ses bales i allí havíem d'aguantar. I que sa consigna que hi havia ja ho era molt militar. I que havíem de dar sa sang primer que no abandonar. I sa corneta tocava, que ho és lo més trist que hi ha. I no tocava per diana, ni tocava per dinar. I que tocava perquè entrassen allí a bombes de mà. I es cap un quart o mitja hora en reforç us varen arribar. Una bandera de falange que mos va venir a ajudar. I un tambor de regulares que en primera va passar. I mos va salvar la vida en els pocs que vàrem quedar. I si no ho contaria ni seria per allà. I llavors que va la guerra i he vist allà vaig tornar. I a ser bada de casa molta alegria els vaig dar. I pare germà, germans i germanes en jo es varen abraçar. I d'alegria que hi havia tots arribàrem a plorar. I principalment ma mare molt de disgust va passar. I que tenia un fill pel frente en perill de no tornar. I sabia que em feriren amb una bomba de mà. I jo hi vaig ser l'any 14 i el 35 vaig tintar. Per circumstàncies que no venen al cas, però que no canta ja, però ho va fer quan era molt joveneta, na Genoveva de Formentera, i que mos ve de gust avui recordar-la. Jo em prenc una vida alegre. Jo em pesco una vida alegre, que res no em dona turmes. Que encara som joveneta i tenc poc naixement. I ell vas de balls i cantades per anar-me distraguent. I per fer gusten els pares casa seu de vertiment. Que si es pal de discoteca ja es posen ser rius talment. Que els popars tu fas bigot i en diu no em dongues turment. Que per anar a queixes bandes sedat no es corresponent. Que ho són pues tus perillosos, no em agrada aquest moviment. Fins ara els he respectat i els he anat a un veiguer. I si mai m'han disgustat no els hi he dat tanta neu. Perquè és mal n'escalivat un jove molt desgust meu. Tan malent despreciat que em presum per cada vegada. Dins el cor el porc gravat i també en su pensament, perquè ell ja havia donat paraula de casament. Quan sigui major d'edat arribarà aquest moment que tot el que han desitjat tant el... que tot lo que han desitjat el tindran per fonament, que ell tornarà al meu costat, no hi poseu en pediment, tot vos serà perdonat i viurem tranquil·lament. Jo em pasco una vida alegre que res no em dona turment. Una cantadora de la colla de Sant Josep, així ho tenim indicat, i que mos canta ara quan ja no hi pensava. Ara quan ja no hi pensava, voleu que torni a cantar. Que vostre gràcia i bona em teniu de gent. Déu vei. Vos va regalo, per això no em fas frec. Però aquesta cantada no sé de què he de parlar. Que sé, tinc que cansada de sentir-me tontet. Aquest mira per l'amo, veiem si el puc contentar també. La seua dona, perquè no l'he planyat. Quan era bona, ja la va sempre tindre. Prosa i presona, i sap com s'ha de recordar. I viu molta d'honra, que el més polit que sento. Vida conforme des que es viuen junts en sa. Per ell tenen sort bona, Déu les vull que conserva. S'hauran guanyat per després d'aquesta. Que sí, que hauran d'anar a la justícia i dir bon cont. Seu curant de desig de seua femme. Perquè els pogut criar just així com se deve. Nostros no vos guarda per amar-los i servir. Diuen que sí, que és veritat que el món roda. I així ho diu la cançó d'Ana Francisca Torres, de Formentera. I si és veritat que el món roda i tornarem a començar i mos trobarem tots joves i hem des de tornar-nos ja i ser ja si tornes a ser la teia. Rebia som-hi i tota la nit batallam. Que m'hi torna nerviosa i no estic quieta mai. Tan pronta fareix de colzos com li prenc tots els tapalls. Jo si tinc ronya, que ja n'està d'estar dalt. estic conforme i de que ja ho digui formal, perquè sé, cert que m'enyora i si me'n vaig algun instant, si és veritat que el món roba i tornarem a començar. I no vull fer tema llarga i perquè estic mai cortejat. No fa molts dies encara que m'hi dieu convidat i que no he treballat amb altre i tot ho portava traçat. Feines de sa casa i tot ha anat abreviat, ja no fa, i és escurada de ses cuires ni plats. Aquesta setmana i també de cosí deixat, i que anava tan despistada i només feia desbarats uns calçons que he fet a soma i encara els hi he esgarrat. Gust d'estrenar-los i a nit se'ls havia calat, però els ha vist el desastre i pronta se'ls ha llevat. I perquè trobat que portaven sa bragueta a un costat i es cable no li bastava i per molt que es tiregassàs, que rato a que em cridava perquè jo li ajudàs, i això anava cantada, no us darà resultat. Mil i margada que els tinc mig apurats, que em diuen moltes vegades que bon ofici agafat, però jo, com que m'agrada, sempre vaig entercatjant. Si és veritat tot que el món roda i tornarem a començar, i mos tornarem tots joves i en vez de tornar-nos llais. I avui els protagonistes es poble, o els protagonistes es poble de Santa Eulària, una cançó dedicada en aquest poble, es poble de Santa Eulària. Es poble de Santa Eulària és un poble molt unit, i els jovens i ses al·lotes se'n basat a anar de nits. Se'n van per ses discoteques i en algun bar prohibit, i a fer quatre cuba libres i algun gintoni pel mig. Ses al·lotes busquen barguetes de joven més atrevit, i els joves busquen ingleses que es vulguin llevar el vestit, i se'n van cap a casa seva borratxos i mal dormits, i sa mare me'ls espera sant si que hi passat jo nit, i els seus infants li contesten un pocot desagraïts, i deman sa matinada i em portes cafè en el llit, perquè jo sa meua feina i a jaure d'hasta la nit, que demà hi tinc de tornar i no em digues que no ho he dit. perquè he trobat una lota que es deixa donar pessics i quan son pare no ho veiga perquè diu que està molt nic. Perquè jo això de sa feina ho tinc bastant prohibit, no es caiga anat en el metge, però els temps ja m'ho ha dit. Que per la nit n'hi ha de festa, de dia i d'haver dormit, perquè en l'estiu fa calor i ho és bastant avorrit. I ara s'ha acabat la glosa, ja no tinc res més per dir. Desitgen que Déu mos doni alegria hasta morir. I per sa part que mi toca, Déu faça que ho siga així. Molts anys i bons a tot Déu. Seguim en el nostre camp cada diumenge que Déu fa en aquesta hora de dinar. És hora de preparar-lo o és hora d'estar ja en taula perquè en el camp sa gent dina més pronta i acaba just a l'hora de fer una becadeta i reposar, que així es fa, no dinar tard i més tard, que és el que feim nosaltres a vegades. N'Esperança Reala mos canta en el món està establit. El món ja està establit d'una part de la i altra que se mà. Ja s'han fundit la gent i torna i els pobres van ensorrits per poder dur bones i naltos anar mal vestits perquè si sent de nom i per tractar i ensorrit mos falta més d'una ja n'hi ha que te ho han dit, no et puc pareixer compa, no tenc que estic tan polit, de ningú puc ser gret, la sort no m'ha favorit, ni som de banda cap, no som com els instruïts que no set banda d'estes que jo els fer m'ha seguit que no he arribat al i si de viure que em vi desitja encontrar pressa no és perquè puc navegar en tranquil·litat i sense dur na que parlar en tot estat que m'ha entre una la te pot guanyar o perdre's molt poc que no sé lo que em contendrà i a Déu li deman sort que jo no vaja i do hem de cantar ja que se dit la porta. Amics i amigues, hem arribat en el final del programa d'avui. Si Déu vol, tornarem diumenge que ve, que serà dia 23, ja quasi acabant el mes, però tornarem amb la mateixa intenció, en fer-vos passar 55 minuts d'amistat, de música i sobretot un ratet de gust per sentir la música que a tots mos agrada. Si esteu dinant, que vagi de profit i bona setmana a tothom. Gràcies i fins diumenge que ve. Bodegas Can Ric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Can Ric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Can Ric, Camide Sabureres sin número Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. És la terra que jo més estim. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut,